cowok lo deketin. Emang lo jago ngemodusin. Muka lo cantik tapi kambing. Modal dada gede dipamerin. Ngaku cantik, be aja sih. Ngaku gaul, be aja sih. Orang kaya, be aja sih. Banyak mobil, be aja sih. Anak malam, be aja sih. Doyan clubbing, be aja sih. Banyak teman, be aja sih. Polos banyak, be aja sih. Gua ketipu berkali-kali. Katanya takkan diulangi. Semua cowok lo panggil baby. Emang dasarnya lo itu basi. Baru deket dibaikin, udah deket ditinggalin. Cowok-cowok dibaperin. Emang lo dasar kambing. Ngerasa paling oke sedunia. Lo tuh murah gak usah banyak gaya. Lo itu be aja, gak usah so manis depan gua. Depan gua bilang cinta, hah bullshit semua. Semua cowok lo deketin. Emang lo jago ngemodusin. Muka lo cantik tapi kambing. Modal dada gede dipamerin. Ngaku cantik, be aja sih. Ngaku gaul, be aja sih. Orang kaya, be aja sih. Banyak mobil, be aja sih. Anak malam, be aja sih. Doyan clubbing, be aja sih. Banyak teman, be aja sih. Polos banyak, be aja sih. Kata lo kita bakal jadian. Tapi semua cowok dikasih harapan. Lo bilang gue the only one. Tapi sama semua cowok pelukan. Dasar lo ani-ani gak jelas. Main sama lo gue gak kelas. Lo dibawa gue jauh di atas. Rekening gue uang gak terbatas. Lo cabut gue santai. Reputasi lo gue bantai. So cantik bodo amat. Karma datang lo tamat. Semua cowok lo deketin. Emang lo jago ngemodusin. Muka lo cantik tapi kambing. Modal dada gede dipamerin. Paling eksis be aja sih. Anak artis be aja sih. Temen artis be aja sih. Suka mabok be aja sih. Ngaku high beast be aja sih. Pake easy be aja sih. Jagonya pick be aja sih. Air Jordan be aja sih. Be aja sih. Be aja sih. Be aja sih. Be aja sih.